From the birds in the sky to the fishes deep in the sea. Lover. Children can live. Lover. Really nothing better to give. Lover. And your love comes back to you. So I'm calling out. I'm calling out to you. Lover. Chevrolet i Love Earth, dwa utwory z albumu Neila Younga i Crazy Horse World Record. Teraz pora na muzykę polską w rannym wzmacniaczu. Przechodzimy do nagrań Dariusza Dąbrowskiego, który posługuje się pseudonimem scenicznym, estradowym czy po prostu artystycznym Bobby the Unicorn i wkrótce ma się ukazać jego najnowsza płyta zatytułowana Ping Pong. Kwiaty, duże drzewa, utwór tytułowy i miłość. Powytykane palce przeciwników, ubrani w słodkie słowa jak ksylitol. W dłoni trzymam kwiaty, w drugiej kałasznikow. Spytałem o drogę, trafiłem donikąd. Chory jestem, kiedy ciebie nie ma. Zło niebo chcę, a nie, że tak trzeba. Mam nadzieję, nawet gdy jej nie ma. Ej, wielkie skazy niczym drzewa. Niekorzystna niepogoda. Szkoda. Więc przeważnie deszcz. Bardzo dużo łez. Samo życie bunkrów nie ma. Jak to może ci podobać się? Powytykane palce przeciwników, ubrani w słodkie słowa jak ksylitol. W dłoni trzymam kwiaty, w drugiej kałasznikow. Spytałem o drogę, trafiłem donikąd. Chory jestem, kiedy ciebie nie ma. Zło niebo chcę, a nie, że tak trzeba. Mam nadzieję. trochę już za późno. Wszystkie starania na próżno. No bo jak się dzieje, to przeważnie źle. Że to nie wakacje w Saint-Tropez. W literacką postać zamieniam cię. Może będziesz żej. Powytykane palce przeciwników, ubrani w słodkie słowa jak ksylitol. W dłoni trzymam kwiaty, w drugiej kałasznikow. Spytałem o drogę, trafiłem donikąd. Chory jestem, kiedy ciebie nie ma. Dzwonię, bo chcę, a nie, że tak trzeba. Mam nadzieję, nawet gdy jej nie ma. Ej, wielkie skazy niczym drzewa. Do mieszkania, które miało nie być puste. Już dawno cię tu nie ma. Finał konfrontacji z lustrem. Za szybko cała młodość i już nic z tym nie zrobimy. Jakie smutne miałem wtedy te 30 urodziny. Raz znajomi wymieniali swoje ulubione pary. Zawsze była cisza i nic nigdy o nas samych. Zaciśnięte pięści, żywiołowe klęski. Tak różne osoby można w jednym domu zmieścić. Wow. Gdy się rozeszliśmy, nie przejąłem się tym zbytnio. Serwowałeś złe nastroje, ja byłem piłeczką ping-pong. Ja byłem piłeczką ping-pong. Niech ktoś nakręci film, najlepiej z MTV. Niech ktoś nakręci film, najlepiej z MTV. Kiedy cię wspominam, to gdzieś pęka szkło. Ginie mały króliczek albo inne zło. Związki twoich znajomych chyba. Niech ktoś nakręci film, najlepiej z MTV. Będę czytał książki i mało przeklinał. Nie no, chyba że to cytat, kiedy był potrzebny. Dla dobra natury chyba jestem za tym, by się więcej nie spotykać. Bo jak idziesz, to po drodze więdną kwiaty. A ja nawet lubię, wtedy zrobisz nam przysługę. Dzięki w imieniu planety. Nie będę wspominał, nie będę żałował. Ktoś tu niepotrzebnie romansował, to ja. Dwie rzeczy zapamiętam, nigdy tak nie narozrabiam. Po pierwsze nie tęsknię, po drugie nie pozdrawiam. Gdy się rozeszliśmy, nie przejąłem się tym zbytnio. Serwowałeś złe nastroje, ja byłem piłeczką ping-pong. Ja byłem piłeczką ping-pong. Kiedy cię wspominam, to gdzieś pęka szkło. Ginie mały króliczek albo inne zło. Po pierwsze nie tęsknię, po drugie nie pozdrawiam. swój stan. Nie patrz na mnie krzywo tak, jak wszystkie duże drzewoskazy ma. Jak tu patrz, tam spadających gwiazd nigdy mało. kwiaty, duże drzewa, ping-pong i miłość. Grał i śpiewał Dariusz Dąbrowski w El Bobby the Unicorn. Część z Państwa na pewno zna zespół z Gdańska Trupa Trupa. Nagrywa od kilkunastu lat, z tym, że w 99% przypadków są to utwory z tekstem angielskim. No i też nie ma się co dziwić, dlatego że najwięcej fanów grupa ma w Stanach Zjednoczonych, oczywiście poza naszym krajem. Ale Grzegorz Kwiatkowski, który jest liderem, wokalistą grupy, postanowił niedawno udostępnić dwie piosenki z początku istnienia zespołu, które zostały napisane po polsku. No i właśnie za chwilę prezentacja tych dwóch utworów: Opór, Koszula w kwiaty i Trupa Trupa. Późny czerwiec, dworzec, Braga i moje serce. zabiło znowu szybciej. Co za ulga, ty żyjesz, a ja szukałem ciebie w zwykłych twarzach ludzi. Co za ulga, ty żyjesz, a ja szukałem ciebie. Koszula w kwiaty i czapka Kawasaki, koszula w kwiaty, zimowe kozaki, koszula w kwiaty i czapka Kawasaki, koszula. Opór i koszula w kwiaty. Dwa utwory z początku istnienia grupy Trupa Trupa. Wspominałem o tym, że Grzegorz Kwiatkowski pisze teksty głównie po angielsku, ale ponoć zamierza wrócić również do tekstów polskich i to już niedługo. Teraz kolejny zespół w dzisiejszym programie, grupa Tentent, nagrywająca dla Thin Man Records. Właśnie ukazała się ich płyta zatytułowana Długa Noc, Blady Świt. We'll be right back. co tak śpieszyć się zdążysz już. Ty przestań już, po co tak starać się, opuść już. O, słuchaj mnie, o, słuchaj mnie, to co ci powiem, odpłyń już. O, słuchaj mnie, o, słuchaj mnie, to co ci powiem, odpłyń już, odpłyń już. Hej, zdziwisz się, czemu tak męczysz się, chcesz tak żyć? Jak można tak sobą być? O, no widzisz sam, no widzisz sam, to co ci powiem, odpłyń już. No widzisz sam, no widzisz sam, to co ci powiem, odpłyń już, odpłyń już. Urodziłem się, żeby skonać na parkiecie. Odpłyń już i tylko w mojej głowie. Wszystkie utwory z albumu zespołu Tentent, Długa noc, blady świt. A teraz w programie Senny razy dwa. Trochę boję się kochać, trochę boję się znów. Mówią dobry chłopak, ale lepiej popatrz, bo w oczach tych oczach ma chłód. A ja znowu się cofam, kiedy zaczynam czuć. Chciałem wiatr we włosach, a zostałem w blokach i chowam się, połykam klucz. Moje serce chronione jest hasłem, od kiedy zmieniłem przeglądarkę. Ej, nie usuniesz tego, co otwarte. Chodzi w tle gdzieś, a ja nowy update. Chcę. Przeszukałem chmury i dyski lokalne, ale nie znalazłem nigdzie. Chciałbym się otworzyć w nowej karcie, dać zakładkę, a nie to co zwykle. Kiedy widzę już sam, że ta para leci z ust nam. Czuję dym, czuję pył, co mi drażni. Krękują szyję, ale to chyba nie kurtka. Gruba warstwa ubrań, a pod skórą marsny pustka. Kroki w tył, muszę iść, tyle ważnych spraw. Mówię ci, ale to tylko wymówka. Dobry chłopak, ale lepiej popatrz, bo w oczach tych oczach ma chłód. A ja znowu się cofam, kiedy zaczynam czuć. Chciałem wiatr we włosach, a zostałem w blokach i chowam się, połykam klucz. Wysyłanych sobie serc. Jeśli też każdy tą nocą palpitujesz, myśląc, że to nie bardzo, że to nie bardzo. Że to chyba coś, że to chyba coś, że to chyba coś, że to chyba coś, że to chyba coś, że to chyba coś. Chcę powiedzieć ci wprost, że to ciebie i z tobą jeszcze nie wiem, czy to będzie lepiej, ale muszę to powiedzieć ci wprost, że to ciebie i z tobą jeszcze nie wiem, czy to będzie dzień nam. Uszkodzony plik i usta, usta. Dwa utwory w wykonaniu Sennego. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś prezentowałem nagrania w przeważającej części z roku bieżącego. Na zakończenie jeszcze jedna piosenka Sabina Szewczyk i Kot, a ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. autopromocja. Zaczął się uczyć gry na fortepianie, gdy miał 4 lata. Potem stworzył zespół, który śpiewem głosi dobrą nowinę. Chester Berg Jr. and Company koncertowali na całym świecie. Wystąpili też w Trójce. Chester Berg Jr. and Company w Trójce. Przypomnijmy ten pamiętny koncert dzisiaj, tuż po 19:00. Autopromocja.